राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 1 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम आज आप रोजाना सुने क्यों नहीं सुनना है, जैसे अपना पिता का समाचार हो जाए, ग्वाला का समाचार आ जाए, वो सुने वैसे सुनना है। कब गया है, पिताजी का गया है, माँ का गया है, भाई का गया है, अपने घर की बात सुनी घर की। सबसे पहली बात, हम परमात्मा के हैं, ये खास बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वर्ष सूरसी, ईश्वर का अंश है अविनाशी, विनाश रहित, शरीर विनाश हो रहा है, हम अविनाशी भगवान के अंश है, भगवान के साक्षात। संतों की वाणी में आता है, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालिका मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालिका अविनाशी का बालिके मरे न मारा जाए, ये मरता नहीं मारा जा सकता नहीं, मानो मरता नहीं स्वयं कोई मार सकता नहीं। तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम आज केवल सुनने की नहीं मान नहीं स्वीकार कर रही बात, हृदय से स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के बालक हैं हम। जैसे परमात्मा अमर है तो हम भी अमर है, क्यों शास्त्र में आता है जनमन तो जनमन हो गया, 14 लाख जोड़ी में जनमन हुआ तो हम तो रहे वैसे वैसे ही, तो हम कहीं मरते नहीं जन्मते नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी हूँ मैं अविनाशी हूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा करना के लिए है, सेवा में ही है, हमारा नहीं है, संसार का ही है, संसार से ही पैदा हुआ है, संसार से ही है, संसार से ही पैदा हुआ, संसार का है, संसार के लिए है, मैं हूँ परमात्मा का परमात्मा मेरे है, तो परमात्मा के साथ हमारी एकता होगी, क्योंकि बालक जो होता है वो पिता का होता है तो पिता का अधिकारी वही होता है, पिता के साथ रहने वाला ही होता है वो, हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं हम अपने को शरीर न माने, शरीर वाला नहीं, शरीर तो प्रति क्षण नष्ट होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर नष्ट न होता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं, तो शरीर तो सब नाशवान नाशवान है, उसका नाम शरीर है, श्रा दे शरीर शरीर ना बनी हुई है जो बदलता है, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता, और आप कहते हो स्वयं बालक में ऐसे करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज मैं ऐसे करता हूँ, तो बालक में जवानी वृद्धावस्था ये आपके सामने बीती है, आप न बालक बालक हुए, न जवान हुए, न बूढ़े हुए। आपके सामने वाली अवस्था भी थी, जवान अवस्था भी थी, वृद्धावस्था भी थी। आप है जो तुर है, क्यों ईश्वर जी अविनाशी है, इसमें विनाश होता नहीं, इसमें परिवर्तन होता नहीं। मैं परिवर्तन रहित साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा साथ हो, परमात्मा मेरे साथ है, संसार शरीर के साथ है, शरीर संसार के साथ है, संसार शरीर एक है, परमात्मा नाम एक है। शरीर शरीर का विभाग अलग है, ये जल विभाग है, हमारा चेतन विभाग है, चेतन हमारे सुराशि, ये चेतन है, शरीर चेतन ही जल है, शरीर और है, मैं और हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा जैसा परमात्मा वैसा ही हूँ मैं हूँ। पिता वही जाए थे पुत्रा, पिता ही पुत्र पैदा होता, पुत्र पिता खुद ही पुत्र रूप से प्रकट होता है। पिता वही जाए थे पुत्रा, पिता ही पुत्र रूप से होता है। हमारे धर्मशास्त्र में आया है कि स्त्री को चाहिए कि अपने पति का कहना माने, पहले माँ बाप का माने, फिर पति का माने, और फिर लड़का बड़ा हो जाए तो लड़का कहना माने। पुत्र के वास्ते तो कहा है पिता को, पिता से 10 गुना और 100 गुना अधिक माता का आदर, परंतु माता है वो रहे तो पुत्र का कहना माने। बाहर जाना करना सब पुत्र है, जाना करना ये भी नहीं है। घर में तो वो माँ है, और परंतु बाहर जाने के बीच में बेटे का दीन है, बेटा कह जाए, बेटे के साथ जाए, बेटे के बन जाए, धर्मशास्त्र यही कहता है। तो संसार क्या हुआ, पुत्र ही पिता है, पिता ही पुत्र है, पिता ही पुत्र रूप से आता है। वो स्त्री पति की करना करती है, पति की आज्ञा में चलती है, तो गोदी में वो ही आता है, वो ही पिता ही गोदी में पुत्र रूप से खेलता है। माँ ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने आप हुई गोद तक हुई तो अर्पण कर दिया, तो पिता ने भी अपने अर्पण कर दिया पुत्र रूप से। माँ जैसे क्या वैसे करे, माँ के आज्ञा में चले, परंतु घर में बड़ा पुत्र है तो बाहर जाना करना वो पुत्र का धीरे हुए। तो पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र पैदा होता है। तो हम सब परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, हमारे को भगवान ही प्यारे लगना चाहिए, मीठे लगे, अच्छे लगे, सुंदर लगे, अपने लगे, अपने भगवान अपने लगना चाहिए। संसार अपना नहीं है, संसार प्रकृति का कार्य है, ये जड़ है, नाशवान है, क्रम अंगूर है, आदम नष्ट होता है। अब अविनाशी सही ईश्वर जीव अविनाशी, हम अविनाशी है, हम अपने को अविनाशी बोले, अविनाशी हम अविनाशी नहीं है। शरीर को लेकर हम लाइक अविनाशी के, हम शरीर है नहीं, शरीर धारण कर किया है, ये छोड़ देंगे इसको, ये तो थोड़ा दिन से जैसे कुर्ता पहना है, पहन दिया कुर्ता, पुराना छोड़ दिया, उसको नया पहन लिया, तो कुर्ते की तरह है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा करना चाहिए। हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के शरीर सेवा में रहना चाहिए। शरीर संसार का है, संसार सेवा में रहना चाहिए। हम परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है। संसार शरीर का है, शरीर संसार का है। संसार शरीर एक है, परमात्मा और आत्मा एक है। मैं मेरी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है। समीरा पंचम शरीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांचों से अच्छा हुआ शरीर है, पांचों से अच्छा संसार है। संसार ये है, स्वयं हम पांच नहीं है, शरीर पांच तत्व से प्रकट हुआ पर शरीर पंच तत्व का है। क्षितिजल पावक गंध समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, शरीर पंच रचती है। हम पंच नहीं है, हम तो परमात्मा के अंश है। ये पृथ्वी का माया का अंश है, पांच तत्व का, पांच तत्व का ये विशेष है और है, हम परमात्मा का अंश है। ये बात पक्की पूरी पूरी है, सच्ची सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। शरीर से संसार का है, जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है, और जिस धातु के परमात्मा है उसी उसी धातु के आप है, आप परमात्मा का अंश है। शरीर संसार का अंश है, संसारी सामग्री सब सेवा के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए भगवान, भगवान के लिए हम भगवान है, हमारे भगवान के साथ एकता, हमारे प्रभु है, प्रभु हम है। शरीर को धारण किया है, शरीर तो पूर्ण हो रहा है, जितनी आयु उतनी उतना शरीर मर गया। हम जो भगवान हम तो वैसे ही वैसे, हमारे कुछ घटा नहीं। शरीर बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, तो हम बूढ़े नहीं हो गए, हम कमजोर नहीं हुए, हम तो ऐसे ही है पहले से ही। शरीर बदलने वाला है, हम बदलने वाले नहीं है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये बदला शरीर, हमारे में परिवर्तन होता ही नहीं, हम तो वही है जो बालक मत है। कहते विभाग में ऐसा करते थे, जवानी में ऐसा करते थे, बुढ़ापे में ऐसा करते थे, ये सब अवस्थाएं बदलती है, ये सब शरीर है। हम परमात्मा रहेंगे तो परमात्मा प्रेम होगा, परमात्मा अपना अपना होगा। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, ऐसे परमात्मा के हम है, इसे कोई काम ना करे, काम नहीं क्या करे। पिता की सब सब की सब पुत्री होती है, उसमें कहने करने जरूर नहीं, सत्य स्वभाव है जो। तो पिता के हम है, हम पुत्र है। ईश्वर अंश जी वो नासी, ईश्वर अंश है, ये प्रकृति का अंश है। शरीर शरीर सूर सूर का अंश प्रकृति का अंश है, हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा के साथ रहने वाले हम है, शरीर के साथ रहने वाले हम नहीं है, हम परमात्मा के साथ रहने वाले। परमात्मा से क्या मांगे, परमात्मा से लेना क्या, परमात्मा के सब परमात्मा की चीज सब हमारी है, मांगे क्या, उन्हें चाहे क्या। तो निष्काम भाव से भगवान के हैं हम तो, स्वतः स्वाभाविक सदा ही उसके चरणों में है, उसी सेवा में है, परमात्मा ने है। तो परमात्मा प्रेम होगा, कामना होगी नहीं, कामना क्या है। भगवान हमारे है, भगवान से देना क्या है, और देना क्या है, देना है ही भगवान से ही पैदा हुए, भगवान के गोदी में रहे, घर भगवान के बीच में पिछड़े हुए, अलग हम है ही नहीं। मैं भगवान से कुछ मांगना तो भगवान से अलग होना है, कुछ भी चाहना कोई भी चाहना हुई तो भगवान से अलग हुए। साधा हमारे ही नहीं, साधा क्या करे, भगवान है हमारे, हमारे है भगवान, हम भगवान के हैं। शरीर से शरीर से शरीर संसार का है तो संसार संसार कहता है, शरीर के लिए विचारना नहीं, हमारे लिए विचारना नहीं, शरीर संसार का संसार को दे दिया और हम परमात्मा परमात्मा को दे दिया, दे दिया गया है ही परमात्मा के, भूल के बुझा दे, भूल मिट गई, भूल होती है, भूल भूल रहने वाली होती है, भूल तो मिटने वाली होती है, भूल ही है, भूल में भूल है, वो है चीज थोड़ी है, वो तो आप साफ मिटेगी और क्या होगा। परमात्मा का हम है, संसार का शरीर है, तो शरीर की सेवा करना होगा और मांगना कुछ नहीं, और हम परमात्मा के चरणों में रहे और मांगना कुछ नहीं, कामना कुछ ही नहीं। शरीर तो संसार का है, वो मांगे संसार से क्या मांगे, और हम परमात्मा के हैं, परमात्मा से क्या मांगे, हम तो है परमात्मा के, मांगे तो अगर हम अलग हो गए तो मांगे भगवान से, भगवान से है हम, पूरे के पूरे अधिकारी है भगवान के, हम उत्तराधिकारी, ऐसा ही संसार का है तो संसार की सेवा करेंगे, कामना कुछ नहीं, और भगवान में बनाएंगे कामना कुछ नहीं, तो हमारा काम शुरू क्या हुआ, निष्काम हुआ, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा कोई है ही नहीं, इच्छा कोई है ही नहीं, मौत से डरता है ही नहीं, मौत मौत होती शरीर की होती है, हमारी तो मौत होती ही नहीं, हमारी मृत्यु हुई नहीं कभी, अनाधिकार से हम तो वही रहे, शरीर बदलते रहे, शरीर के बदलने को मृत्यु कहते हैं, ये सदैव बदलता है, हृदय बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, हरेक क्षण में बदलता ही है, चाहे जन्म जाए मर जाए कुछ भी हो जाए, हृदय बदलता है, शरीर धारण किया तो बदलता है, धारण ना करो तो समष्टि संसार रहेगा, तो समष्टि बदलती रहती है, सृष्टि ये बदलना ऐसा काम है, और परमात्मा का हर्ष है दमदम ऐसा काम है, जैसे संसार का बदलने का काम है ऐसे ही अपना न बदलने का काम है, संसार बदलता ही जाता है, हम बदलते ही नहीं, कभी नहीं बदलते, हम संसार के साथ नहीं, हम परमात्मा के साथ है, शरीर हमारे साथ नहीं है, संसार के साथ है, एक शरीर को अपना कह देना ये गलती है, संसार के साथ है, संसार संसार की सेवा में नहीं है, और ये परमात्मा की सेवा में नहीं दिया है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, ये स्वीकार कर रहे हैं आज से, आज से सच्ची बात को मान लेना है, सच्ची बात ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशि, ये जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ऐसे शरीर है, ये परमात्मा अंश नहीं है तो अविनाशी नहीं है, ये प्रकृति का अंश अविनाशी, वो चेतन अंश जीव अविनाशी, वो जड़ का अंश शरीर विनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन वो जड़, ये अमल वो समल, वो दोष दोष रही नहीं अमल, सूरा सहज सूराशि, वो सहज दूराशि, सहज दूराशि, इस वास्ते शरीर क्या बनाई, शरीर संसार का है, संसार की सेवा बनाई थे, बस लेना क्या है, शरीर को दे दिया लेना क्या है, हम परमात्मा को दे दिया लेना क्या है, ना कुछ वही नहीं, हम सदा ही परमात्मा के शरीर संसार संसार नहीं संसार का संसार की सेवा के लिए ही शरीर मिला है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे काल शरीर हो, ये तो संसार की सेवा के लिए है, हम परमात्मा की सेवा के लिए है, हम परमात्मा के हैं। सदा ही मैंने प्रलय और मैंने स्वर्ग हो, महाप्रलय और महाप्रलय और महास्वर्ग हो, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ रहने वाले हम हैं, शरीर के साथ रहने वाला संसार, संसार के साथ रहने वाला शरीर, परमात्मा के साथ रहने वाला हम और हमारे साथ रहने वाला परमात्मा, परमात्मा हम एक है, शरीर और संसार एक है, सीधी सरल बात है। अब अगर ना दिखे तो ना दिखे तो पूर्ण अभ्यास दिखता है, शरीर अपना दिखता है, अपना है ही शरीर, आप तो वही जो बालक बना था वही मैं जवानी में वही मैं बूढ़े में हूँ, शरीर वो नहीं है, शरीर तो बदलता है, हरदम ही बदलता ही है, अरे आप कभी बदलते ही नहीं, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव, दोनों का स्वभाव विरुद्ध है, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम हरदम ही बदलना बदलना बदलने का प्रवाह आएगा, अरे अपने को कभी नहीं बदलना है, वैसा है दोनों ही अपनी जगह अटल है, अटल बदलने का स्थान संसार, न बदलने का परमात्मा का स्वरूप जीवात्मा, ये बदलता नहीं, इस वास्ते ईश्वर मरे तो मरे, ये तो मरे भला है, अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए, अनंत शरीर में गए कोई शरीर साथ में नहीं मरा, ये शरीर के साथ में होगा, अनंत शरीर हुए उनमें कोई शरीर में साथ नहीं रहा, हम किसी शरीर के साथ नहीं रहे तो इस शरीर के साथ हम कैसे रहेंगे, रहेंगे नहीं बिल्कुल छोड़ देंगे, सब देखते हैं सब शरीर छोड़ चला जाते हैं, शरीर पड़ जाता है यही, इस बार शरीर से अलग है, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, हम परमात्मा के साथ एक हैं, कभी परमात्मा को मरा सुना हमने, हमारे उसी का परमात्मा है, हमारे यहां से ही अमर है, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, चेतना मस्त सूरसी, ये सहज सूरसी हो, सहज दूरसी स्वाभाविक ही परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, कृष्ण है, बदलने वाला है, नित्य निरंतर जाने वाला है, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं, एक क्षण बाद भी बदलने वाला नहीं, हम सदा ही अटल अमर है, नित्य अमर, और शरीर हरदम बदलता है, केवल बदलना ही बदलना है, शुरू भी बदलना ही है, इस वास्ते हम परमात्मा के साथ एक हैं और श्री संसार के साथ एक है, संसार का अंश को शरीर कहते हैं, परमात्मा का अंश को जीवात्मा कहते हैं, परमात्मा के साथ एक, ये शरीर संसार के साथ एक है, रोस्वर्ग में। ईश्वर जीव अविनाशी चेतनम सहसुग्रह से नारायण नारायण नारायण नारायण।